Światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 lipca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim trwa protest przeciwko ostatnim zmianom w sądownictwie, które przyjął parlament. Mieszkańcy Małopolskiej Ochotnicy Górnej wciąż są odcięci od świata po ubiegłotygodniowych ulewach. W tym serwisie też sprawdzimy, jak latem najłatwiej uniknąć przeziębienia. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwa protest części opozycji i jej zwolenników, którzy domagają się od prezydenta zawetowania ustaw nowelizujących m.in. przepisy o Sądzie Najwyższym. Organizatorami protestu są Inicjatywa Warto, Inicjatywa Polska, Partia Razem, Zieloni oraz Wolne Miasto Warszawa. Zdaniem manifestujących przyjęta przez Senat nowelizacja ustaw dotyczących sądów, w tym Sądu Najwyższego, pozbawi je niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Podobne protesty odbywają się także w innych polskich miastach. Prezydencie, jeszcze możesz! Prezydencie, jeszcze możesz! Prezydencie, jeszcze możesz! Nie oddamy wolnych wyborów! Nie oddamy wolnych wyborów! Najważniejsza ze zmian proponowanych przez PiS przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według nowych przepisów będzie do tego potrzebnych 80, a nie jak dotąd, będzie do tego potrzeba 80, a nie jak dotąd 110 sędziów Sądu Najwyższego. Oprócz tego, zgodnie z nowelizacją, jeśli kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego będą się odwoływać od negatywnych opinii Krajowej Rady Sądownictwa do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie wstrzyma to uprawomocnienia się decyzji Rady. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja usprawni funkcjonowanie sądów. W Małopolsce cały czas trwa usuwanie szkód po ubiegłotygodniowych ulewach. Ogromne zniszczenia są m.in. w gminie Ochotnica Dolna w powiecie nowatarskim. Uszkodzone są lokalne drogi czy mostki. W Ochotnicy Górnej prawie setka mieszkańców wciąż ma utrudniony dojazd do swoich domów. Najtrudniej jest na osiedlu Jamne. Tam niektóre posesje są odcięte od świata. No tylko na piechotkę i w plecaku nosimy żywność do domu na razie i czekamy. Tadeusz Królczyk, radny gminy Ochotnica Dolna. Ten sprzęt ciągle pracuje. Dzisiaj udrażniliśmy drogę do kolejnych osiedli, ale myślę, że udrażnianie wszystkich dróg zajmie jeszcze około tygodnia, ponieważ drogi są zniszczone w sposób nieprawdopodobny. Tu jest gdzieś około 10 wywrotek kamienia, nadniosło. Co się dało, to żeśmy układali taką tamę pod domu, żeby domu nie urwało i tylko tyle, nie? Trudna sytuacja jest też nadal w Szczawie na Limanowszczyźnie. Z powodu zerwanych przepraw nie można dojechać do kilkudziesięciu domów. Na dwóch osiedlach trwają budowy tymczasowych mostków. Rządowi urzędnicy oraz artyści będą przekonywać do kulturalnego zachowywania się na drodze. Rozpoczęła się akcja Z kulturą w drodze, promowana przez resorty kultury i infrastruktury oraz przez Inspekcję Transportu Drogowego. W mediach pojawią się materiały, w których znane osobistości ze świata polityki, teatru i filmu będą przekonywać do odpowiedniej, czyli kulturalnej postawy. Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił, o jakie zachowania chodzi. Kultura to jest przede wszystkim zdolność do samoograniczania się, czyli do tego, żeby nie być agresywnym. W sieci pojawił się już pierwszy klip. Jest to rozmowa Generalnego Inspektora Transportu Drogowego Alwina Gajadura z wicepremierem Piotrem Glińskim. Szef ITD zapowiedział, że nowe odcinki pojawią się już niebawem. Filmy będą puszczane w mediach społecznościowych, na naszych stronach internetowych. Według organizatorów akcji najczęstszymi przewinieniami polskich kierowców są zajeżdżanie drogi, wymuszanie pierwszeństwa, a także przejeżdżanie na czerwonym świetle. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie ostrzegamy. Nagłe zmiany temperatur przy wchodzeniu do wody lub do klimatyzowanego pomieszczenia sprzyjają przeziębieniom, a nawet anginie. Lekarze przypominają, że upały, które mamy w tym roku, obciążają organizm i osłabiają odporność, a to już krótka droga do choroby. Pan Przemysław odczuł to na własnej skórze. Był kaszel, był katar i potworny ból gardła. Okropny, prawie nie mówiłem wcale. Zapalenie zatok i zapalenie gardła, więc dwa w jednym. Taki zestaw wakacyjny. Wirusy i bakterie nie mają przerwy urlopowej, one są cały czas aktywne. Wakcynolog dr Paweł Grzesiowski. Jeżeli chodzi o bakterie, to najczęściej jednak źródłem są inni ludzie. I tak jak paciorkowiec, który wywołuje anginę, to jednak trzeba mieć kontakt z tą osobą, która albo jest chora, albo jest nosicielem, bo się dzielimy jakimiś napojami, liżemy te same lody, pijemy z tych samych butelek i to często wystarczy, żeby przenieść bakterie. Bardzo szybko choruję na gardło. Się przeziębię gdzieś w klimatyzowanym pomieszczeniu albo jadąc gdzieś się przewietrzę za bardzo. Od dziecka mam tak, że w sumie najczęściej choruję najpierw na gardło, albo najczęściej od razu mam zatoki chore. Kiedy ból gardła pojawi się nagle, a z nim wysoka gorączka, jest duże prawdopodobieństwo, że to angina, ale o tym może zdecydować tylko lekarz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień na Pomorzu Północy Wielkopolskiej oraz Ziemi Lubuskiej zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze od 25 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o polskim Londynie, o Warszawą nad Tamizą, jak nazwał to zdarzenie, to zjawisko jeden z naszych gości. W chwili zakończenia II wojny światowej jedno z największych skupisk ludności polskiej na obczyźnie znajdowało się w Wielkiej Brytanii. Było to nawet ponad 130 tysięcy ludzi. Wśród nich przedstawiciele elit politycznych, naukowych i artystycznych, a także żołnierze polskich sił zbrojnych i ich rodziny. Problem, czy wracać do kraju, czy pozostać, stał przed wieloma polskimi uchodźcami wojennymi. Dotyczył on także władz RP na obczyźnie. Do głównych celów polskiej emigracji powojennej zaliczały się ułatwienie Polakom adaptacji w nowej rzeczywistości, utrzymanie ciągłości władz RP na obczyźnie oraz ocena i informowanie światowej opinii publicznej emigracji i Polaków w kraju o wydarzeniach w krajach za żelazną kurtyną. Rząd i prezydent złożyli ponadto wyraźną deklarację, że działalność struktur emigracyjnych będzie podporządkowana głównemu celowi – powrotowi do wolnej i niepodległej Polski. Sytuację uchodźców najlepiej pokazuje sprawa władz wojskowych. Ze 126 generałów pozostałych na zachodzie do Polski wróciło co najwyżej 20. Tylko czterech generałów, m.in. Władysław Anders, otrzymało brytyjskie emerytury. Większość niestety zmuszona była do poszukiwania nowego miejsca zamieszkania i pracy. Najczęściej były to słabo płatne zajęcia poniżej kwalifikacji. Stanisław Sosabowski, bohater spod Arnhem, pracował jako magazynier. Centrum życia Polonii stanowił oczywiście Londyn, to tam działał rząd emigracyjny, tam też próbowano reaktywować emigracyjny parlament. W Londynie działała polska prasa z Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza na czele, a także stowarzyszenia społeczno-kulturalne i naukowe. Na Uniwersytecie w Oksfordzie utworzono nawet Wydział Prawa przeznaczony wyłącznie dla naszych rodaków. W dziedzinie kultury wymienić należy działalność Mariana Hemara, a także Teatr Dramatyczny II Korpusu. Na specjalne wydanie londyńskiej kroniki kulturalnej zaprasza Państwa Agata Wolska. Kochani słuchacze, przedstawiamy z Londynu kabaret Hemara w 15-minutowych dawkach raz na tydzień. Teksty są pióra Mariana Hemara. Na fortepianie gra Jerzy Kropiwnicki. Wesołej zabawy! Tu mówi Marian Hemar. Witam kochanych Państwa bardzo serdecznie. Ach, chodził po Polsce i plakał, strapiony święty Mikołaj. Nagle ktoś woła, z daleka, o święty nasz Mikołaju, przyjdź do nas, my tu, za granicą, daleko, w rumuńskim kraju. Jak do was trafić, o dziadki? Jak znaleźć was w obcym tłumie? Jak pytać o drogę do was, gdy nikt tam po polsku nie umie? Chyba iść przed się po śniegu i patrzeć, gdzie gwiazdka świeci najniżej nad jakim domem. tam pewnie są polskie dzieci. Tak znalazł je święty Mikołaj, po trudzie wielkim nareszcie odszukał gromadkę zgubioną w obcym, dalekim mieście. A co by wam dać? Czym by teraz najbardziej was uradować? A Jaś powiada, mój święty, ty mnie do domu zaprowadź. A Kazik prosi, do domu. A Mania płacze, mój złoty, tam został mój mały piesek i pewnie piszczy z tęsknoty. Już wszystkie chórem się proszą do domu, do lalki, do drzewa, co rośnie pod oknem, do ptaszka, co po naszemu śpiewa. I wszystkie chórem się modlą, na co nam wszystkie prezenty? My chcemy wrócić do Polski, mój złoty, mój dobry, mój święty. Do studia zaprosiłem dziś dwóch znawców problemów, profesora Andrzeja Friszkę. Witam. I profesora Rafała Habielskiego. Witam państwa. Panowie, na początku chciałbym panów zapytać, tylu Polaków zaczęło funkcjonować w tym Londynie po wojnie. Jacy to byli ludzie mniej więcej, panie profesorze? Pojęcie Polski Londyn jest identyfikowane przede wszystkim politycznie. No, ale ci Polacy, którzy osiadają w Wielkiej Brytanii, nie zajmują się wyłącznie polityką, funkcjonują w obrębie czegoś, co się przyjęło nazywać polskim państwem na obczyźnie. Elementami tego państwa, składowymi tego państwa, nie są tylko instytucje polityczne, one są oczywiście najistotniejsze. Ale przecież mamy tam właśnie... Szkoły wyższe. No, cały szczebel. Przecież dzieci, młodzież, która się znalazła, która często przez Włochy przyjechała, te szkoły junackie, które były jeszcze, mówimy o dzieciach czy młodzieży, która była wywieziona do Związku Sowieckiego i przez ruch Andersa znalazła się najpierw na Bliskim Wschodzie, potem we Włoszech, a potem w Anglii. No to są dzieci, których edukacja, czy młodzi ludzie, których edukacja została przerwana, którzy nie znają angielskiego. No więc kierowanie ich do szkół angielskich nie ma sensu. Zostaje stworzony, trzeba przyznać zresztą, że Brytyjczycy się w to zaangażowali, dali na to środki. Cały system oświaty obejmujący wszystkie te grupy od wieku takiego szkolnego, poprzez szkoły średnie, poprzez uniwersytet, który Polski Uniwersytet na Obczyźnie, który w początkowym okresie czasu funkcjonował na mocy Uniwersytetu Wyższych Szkół Brytyjskich, to znaczy absolwenci uzyskiwali tytuł, który uprawnia do podejmowania pracy. Więc to jest szalenie ważne, bo polski Londyn to... Czyli działa struktura społeczna, gdyby... No w jakimś sensie. To też jest zresztą ciekawe, o czym pan wspomina, bo ona jest sama w sobie ciekawa. Ona jest trochę zaburzona, to znaczy w cudzysłowie to mówię, nie jest normalna. To jest emigracja męska. To jest emigracja wojenna. No, mówił profesor Ficzkę o tym. Przede wszystkim to są mężczyźni, którzy służyli w jakichś siłach zbrojnych. Mamy mniej kobiet, no i mamy dzieci, które często nie mają rodziców, albo mają jedno z rodziców, albo w ogóle są sierotami. Myślę właśnie o tych, które zostały uratowane z Rosji. Więc to jest bardzo ciekawa społecznie sytuacja. Oprócz tych kwestii oświatowych mamy całe życie kulturalne, naukowe, bo tak się złożyło, że oprócz ludzi, którzy się zajmowali przede wszystkim, znaczy walczyli między 1939 a 1945, pisarze, dziennikarze, naukowcy, historyków, no trochę to jest przypadek. Oni nie wszyscy się lokowali w Londynie czy w Wielkiej Brytanii, no ale tam było najwięcej oficyn wydawniczych, najwięcej pracy. No, bardzo dobrym przykładem jest Władysław Pobuch-Malinowski. On jego losy rzucił do Paryża, znaczy on nie, sam w okupację spędził we Francji. No, zaczyna pisać to wielkie dzieło swoje, historię polityczną Polski. Ona wydana jest w Londynie, dlatego że tam są możliwości. Tam są archiwa, które umożliwiają tą pracę. Myślę o Instytucie Historycznym Generała Tam Sikorski. Jest odbiorca też w dużym stopniu. Oczywiście. Ta tkanka... Ja myślę, że na tym polega fenomen, bo można taką tezę postawić, że to jest zjawisko bezprecedensowe, że nie było. My mamy tradycję bardzo bogatą, emigracyjną, no, od końca XVIII wieku, ale nie jesteśmy jedynym narodem wybranym, który był zmuszony realizować swoje interesy polityczne czy jakiekolwiek inne poza granicami. No inni przedstawiciele innych narodów europejskich także to robili, ale coś takiego jak państwo na obczyźnie, no tego nie w takim rozmiarze, bo Londyn czy Wielka Brytania to jest centrum, prawda? Tam jest te sto kilkadziesiąt tysięcy, ale przecież to państwo ma charakter eksterytorialny. W tak zwanym całym wolnym świecie, który obejmuje nie tylko Europę, ale kraje Ameryki Południowej i Północnej, część krajów afrykańskich, azjatyckich. Aha. Australia. Dwie osoby znalazły jakieś informacje, na Kubie się osiedliły w 1946 roku. Więc wszędzie, gdzie można było, gdzie były warunki albo jakieś powody inne, znane tylko tym osobom, no, ta grupa była. Jeszcze bym dodał dwie rzeczy do tego, co mówił profesor Chabielski. To jest też, są organizacje społeczne, takie jak na przykład Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, które jest bardzo istotną strukturą łączącą ludzi, po różne inne środowiskowe stowarzyszenie polskich techników, stowarzyszenie, no tego typu takie stowarzyszenia, bym powiedział, zawodowe. Zawodowo-twórcze. Zawodowo-twórcze. Tak, dziennikarze, pisarze, lekarze, prawnicy. Tak, ale nie tylko właśnie ludzie, że tak powiem, kultury, ale też na przykład technicy. To jest też kwestia w pierwszych latach po wojnie prób stworzenia związków zawodowych polskich. Były centrale takie związkowe, które próbowały z Brytyjczykami negocjować warunki pracy Polaków. No potem to się oczywiście rozmyło trochę. Ale za to przyszły inne formy, czyli na przykład zorganizowany na przełomie lat 40, właśnie na początku lat 50. Skarb Narodowy, czyli taka instytucja, która w gruncie rzeczy służy temu, żeby Polacy się opodatkowali na rzecz państwa, na rzecz wychodźstwa, na rzecz kultury. To działało do końca, ten Skarb Narodowy. Oczywiście można dyskutować, w jakich rozmiarach, prawda, ale jednak tysiące ludzi płaciło na Skarb Narodowy, z tego powstawały realne pieniądze, które potem były wydatkowane na różne cele przez kierownictwo polityczne emigracji, czyli rząd albo, że tak powiem, egzekutywę Zjednoczenia Narodowego, to już musielibyśmy tłumaczyć dokładnie, co panowie, to... A jak na to zjawisko reaguje rząd brytyjski? Po uznaniu władz komunistycznych w kraju, czy są próby, że tak powiem, zwekslowania do kraju tych ludzi, czy... To w ogóle była duża sprawa dla Brytyjczyków. Są opublikowane takie materiały w zeszytach historycznych paryskiej kultury wiele, wiele lat temu. Dla władz angielskich, dla władz brytyjskich przyjęcie w tamtym czasie takiej dużej grupy obcokrajowców było dużym wyzwaniem. Dużym wyzwaniem. O realiach tego wyzwania mówił profesor Chabielski. To byli ludzie, którzy nie znali angielskiego, którzy nie znali angielskiego prawa. Nie umieli się tutaj poruszać. Mentalnie zupełnie. Kompletnie mentalnie inni. Wielka Brytania zresztą w tym czasie, w przeciwieństwie do tego, co mamy dzisiaj, była krajem w zasadzie zamkniętym. Tam nie przyjmowano obcokrajowców. I to było społeczeństwo angielskie, brytyjskie w 90% niechętne do tego, żeby tutaj przyszli jacyś obcokrajowcy, którzy mają inne obyczaje. Elity z Commonwealthu tylko były. Oczywiście. I to później. Później, tak. W momencie, później. Kiedy się Anglia zaczęła dekolonizować, znaczy kiedy imperium zaczęło się rozsypywać, to tak, ale do tej pory absolutnie. Więc to była bardzo odważna decyzja z punktu widzenia władz brytyjskich, podjęta wobec Polaków i nie bez powodu, no wobec sojusznika, prawda, wojennego, a w ślad za tym też decyzja o tym, że nie będzie przymusowej deportacji do Polski, polskich żołnierzy, do Polski rządzonej przez komunistów, ani nie będzie takich nachalnych prób. Znaczy oczywiście tam próby rozwijano były. Akcje tak. Namawiania wracajcie, wracajcie, ale ona nie była poparta argumentem siły, szantażu, takich rzeczy, więc ludzie mieli wolną wolę, wracam czy nie wracam. I to jest na tym poziomie, natomiast na drugim poziomie, to znaczy funkcjonowania tych emigracyjnych władz, emigracyjnego rządu, emigracyjnych stronnictw, to tutaj były dwie rzeczy, można powiedzieć. Po pierwsze, ogólne prawo brytyjskie. Każdy obywatel Wielkiej Brytanii ma prawo, że tak powiem, stowarzyszenia, organizacje tworzyć, jakie sobie chce, byle nie przekraczały granic prawa brytyjskiego, więc właściwie to ich nie obchodzi. Czy oni się nazywają klub, stowarzyszenie, loża masońska, czy rząd polski. To jest ich prywatna sprawa, jak oni sobie funkcjonują. Ale z drugiej strony też to jest możliwe, no właśnie dlatego, że to kiedyś był sojusznik. Że to była kiedyś legalnie uznawana władza. To byli ludzie, o których oni wiedzieli. Którzy walczyli o Anglię. Którzy walczyli o Anglię i wiedzieli, co to są za ludzie, że to nie są szaleńcy, nie są wariaci, nie będzie organizacja terrorystyczna. W związku z tym to są takie płaszczyzny, które umożliwiły funkcjonowanie przez tyle lat przecież polskich władz i polskiej społeczności i instytucji. Trzeba przyznać, że Brytyjczycy się zachowali w sposób politycznie nieakceptowalny dla emigracji. Myślę o Jałcie. ale jeśli idzie o stworzenie warunków dla funkcjonowania tej grupy, to tutaj nic im zarzucać nie można, bo wszystkie te działania, o których mówimy, były finansowane z budżetu brytyjskiego. Oświata, był taki komitet dla spraw oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii. Ten budżet był, budżet tej instytucji był budżetem brytyjskim. W 1946 roku został stworzony, to się nazywał Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Tak. Była to właśnie taka struktura wojskowa, tylko bez broni. Ale finansowana z funduszy brytyjskich, przeznaczona dla oficerów i żołnierzy, którzy nie chcieli wracać, którzy mieli w czasie służby uczyć się angielskiego i zdobywać umiejętności. No, te umiejętności były przykrawane trochę do wymogów rynku brytyjskiego. Prawda? Juliusz Mieroszewski uczył się tapicerki na przykład. Tam, nie wiem, czy akurat marzył o tym. Ale w każdym razie zostały stworzone warunki do tego, że takie przystosowawcze. No, to znaczy robimy dla naszych sojuszników to, co możliwe i z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których mówił profesor, mianowicie no, związki zawodowe, które, górnicze, które protestowały. No, nie chcemy tych nowych przybyszy, którzy przyjdą do kopalń, będą pracowali za niższe wynagrodzenia. Nie? Więc była taka. Więc była taka, zdarzały się takie sytuacje. Natomiast Brytyjczycy od tej strony, tolerując przecież jeszcze może trzeba jednej powiedzieć, no tolerując ten rząd, co nie przekładało się na jakość stosunków z rządem w Warszawie przecież, prawda? No bo jak to ten ambasador Raczyński, który jest przyjmowany, no i co? A potem przychodzi ambasador polski, znaczy tak zwany reżimowy czy warszawski. To, no to nie ułatwia, prawda? No to już jest dyplomacja i polityka. No, nie, no oczywiście nie, no ale w relacjach brytyjsko-warszawskich, nazwijmy to w ten sposób, no to się kładzie cienie. No zawsze ta Warszawa może mieć jakieś pretensje i trochę uzasadnione. No słuchajcie, no co wy tu robicie? Jak utrzymujecie z nami stosunki dyplomatyczne? To nie powinniście przyjąć ambasadora emigrantów. Emigrantów, albo tolerować na swoim terytorium rządu i prezydenta, który jeszcze mówi, że on jest prezydentem. Że on jest legalnym kontynuatorem tak. państwowości polskiej. No? A panowie, a mam takie pytanie, bo funkcjonował rząd polski na uchodźstwie w czasie wojny. Były jakieś fundusze, były jakieś pieniądze. Co się z tym dzieje? Czy ta emigracja powojenna, władze korzystają z tych pieniędzy, z tych funduszy? Korzystają, ale bardzo krótko. To się bardzo szybko kończy. Była taka akcja kupowania i dobra zresztą, kupowania domów. Budynek Instytutu Historycznego Generała Sikorskiego został kupiony. Trochę przyłożył rękę do tego ambasadora. Czyli Brytyjczycy się też ładnie zachowali, bo zostały takie środki i oni mogli te środki w Warszawie przekazać. Tak, budynek ambasady został przekazany. No, brał w tym udział nie bezpośrednio. Raczyński. No. Więc te środki, które oni mogli oddać, które mogli oddać Warszawie, zostały do gestii, znaczy dane do użytkowania rządowi temu emigracyjnemu. A to wszystko się szybko skończyło. To wszystko się skończyło, ale też trzeba powiedzieć, bo pytanie też było takie, skąd rząd polski na uchodźcy miał swój budżet? No miał od rządu brytyjskiego. To znaczy w charakterze pożyczki państwowej. Przekazywane były pieniądze brytyjskie. Spłacała Warszawa potem. Które potem spłacała Warszawa, tak. No i oczywiście one się skończyły, no bo jak nie uznawali rządu, to nie mogli przekazywać im, że tak powiem, funduszy, zresztą wiedząc, że one nigdy nie mogły być spłacone, bo niby z czego. Ale właśnie to, co mówił profesor Chabielki przed chwilą, ale ta część funduszy, która nie została, że tak powiem, rozdysponowana, a nadal była w 1945 roku w gestii rządu, bo to jest połowa roku budżetowego przecież, no to właśnie te pieniądze zostały, te jak tutaj opisałem, ulokowane, no przecież no... Kojarzymy się to bardzo brzydko, ale... Nieprofesjonalnie powiem. No tak, no prywatnym ludziom zostały przekazane do ich kieszeni. Na zasadzie honorowych umów, że oni tego nie ukradną, tylko że tak powiem, te pieniądze będą służyły funkcjonowaniu instytucji różnych właśnie. No a losy były różne potem tego, mówiąc szczerze, bo ludzie się zachowują jedni tak, a drudzy inaczej. Ale to podobna sytuacja chyba była w latach 70-tych, 80-tych z przesyłaniem do opozycji w kraju. No, że nie można było instytucjonalnie na konto wziąć tego, więc w związku z tym prywatne osoby dysponowały tymi kwotami. To zostało w dużym stopniu roztrwonione w taki sposób, o jakim pan profesor powiedział przed chwilą, ale jeszcze no, były nietrafione inwestycje. Tak. Znaczy uważam, w dobrej wierze podejmowane, że jakieś tam, słyszałem, nie wiem, lasy w jakiś, czy jakieś pola, działki budowlane, kupowane w Hiszpanii, potem rząd to znacjonalizował, przy czym było wiadomo, że to jest do nacjonalizacji i tak dalej, i tak dalej. No stąd ten skarb narodowy, to jest 49 rok, ale jeszcze o jednej rzeczy powiedzmy, na emigrację dochodzi do takiego podziału, pęknięcia w 54 roku i ta druga strona, znaczy efektem tego, jeśli chodzi o sprawy finansowe, jest powołanie dwóch skarbów. Emigracja ma krytyczny do tego stosunek, bo oni większość nie akceptuje tego podziału i chce, oczekuje czegoś zupełnie innego, no ale za tym idzie pasywność, jeśli chodzi o skarb, to znaczy krótko mówiąc, ludzie nie płacą ani na jedni, ani na drugi, bo mają słuszne przekonanie o tym, że ta energia jest w dużej mierze, czy w za dużej mierze kierowana na taką walkę polityczną. Panowie, ten polski Londyn jest, że tak powiem, odpowiednikiem chyba tego, co w umysłach Polaków się dzieje przez cały czas. Trwają spory, swary. Na ile to jest determinowane tym, co jest w tych ludziach, poczuciem objęcia władzy, posiadania władzy, na ile ingerencją Brytyjczyków, a na ile tym, co Warszawa czyni? Czy jest to jakaś korelacja? Ja myślę, że jednak główny powód to poważny konflikt wewnętrzny, który zresztą zaczyna się, gdybyśmy próbowali go wywodzić jakoś, to on się zaczyna de facto w 1939 roku. Mm-hmm. I na poziomie takich ustaleń prawnych, to jest coś takiego, co się nazywa umowa paryska, to się wlecze, fatalna zresztą, to się wlecze potem przez całą wojnę i daje o sobie równie fatalne znać po 1945 roku, więc to jest moim zdaniem. No ona była zresztą, powiedzmy, to był organizm, mówiłem, emigracji, czy o tej, po polskim Londynie zróżnicowany. Przecież tam były wszystkie środowiska polityczne, prawda? Nie można z tego zrobić zarzutu, a wprost przeciwnie. Od lewicy po narodowych demokratów, przez ludowców, różne ugrupowania, które powstały po 1945 roku. Tak? Więc to, że w niektórych sprawach ona mówi emigracja, czy polski Londyn mówi różnymi głosami, jest niczym dziwnym. To, że nie może utrzymać jedności w sytuacji, kiedy priorytety są dla wszystkich oczywiste. A może Mikołajczyka, w wyjątku Mikołajczyka, który uznaje Jałtę, więc jeśli uznaje Jałtę, to nie opowiada się za tymi granicami. A propos tego, co pan pyta jeszcze, czy Brytyjczycy, ja nie myślę, żeby oni byli zainteresowani, no bo oni sobie zdawali sprawę, że z punktu widzenia politycznego to nie jest żaden problem dla nich, czy ta emigracja. To polityką globalną się zajmowali. Czy ona będzie zjednoczona, czy niezjednoczona, to oni tolerują to na swoim terytorium, płacą za, tak jak powiedziałem, jakieś koszta polityczne i koniec. Natomiast ciekawe zagadnienie to jest interwencje, to są ingerencje do systemu, znaczy w reżimu, prawda, no, który na pewno jest zorientowany na to, bo to leży w jego interesie, żeby tą strukturę rozbić, skompromitować, bo przecież to było wszystko nagłaśniane. No, sprawa Bergu, no to jest innego charakteru tych podziałów. To wszystko było nagłaśniane tutaj. No, proszę, mówią tu o niepodległości, coś chcą, a sami się kłócą cały czas i są w ogóle śmieszni, prawda? Natomiast wejścia, prawda, takie prowokacyjne wywiadu były bardzo płytkie i nieudane, jeśli chodzi o Anglię. W zasadzie to nie były, to są oczywiście jednostki, prawda, tam sprawa Hankego i tak dalej, ale to w zasadzie systemowo im się nie udawało za bardzo wejść tam w głąb tej emigracji. To się zmieni po 56 roku i wtedy w Polsce tu w gruncie rzeczy temat emigracyjny będzie zmarginalizowany. Już się o tym mało co pisze w propagandzie. Natomiast policja polityczna, wywiad próbuje rzeczywiście pozyskiwać poszczególne osoby w tym celu, żeby one właściwie pogłębiały rozbieżności, prowadziło to do rozpadu struktur politycznych. Do destrukcji. Stronnictw, uzgrupowań. Oczywiście, a poza tym robili to idiotycznymi metodami, bo na przykład wydawali gazety, które to na kryptoemigracyjna prasa, takie dwa pisma tam, no, ale to ton tej prasy no, od pierwszego numeru wskazywał na to, kto jest wydawcą. No, więc, bo, a bali się, co ciekawe, robić to w sposób rigidniejszy, to znaczy taki, że no, my jesteśmy trochę za emigracyjni, czy trochę niepodległościowi, ale dostrzegamy to, co się zrobiło. Tego już nie, no bo to szły pieniądze z MSW na to, więc oni się czytają na temat materiały. No, oni już tego nie chcieli robić. To muszą być gazety, które mają jednoznacznie aprobatywny wobec PRL-u program polityczny. No znakomicie, no tylko kto to czytał, prawda? Czy dla ludzi, którzy się zdecydowali w 39 czy w 45 roku wyjechać z Polski, mieszkać w tym Londynie, to była jakaś, po 56, to była jakaś alternatywa? Zostały wyrzucane pieniądze, no i taki dowód na to, no my działamy, właśnie o czym profesor Fiszke mówił, rozbijamy coś takiego, ale to jest nieczytane i oznaczone jako, mówiono o tym, że to jest ambasadzkie pismo, prawda, czy reżimowe, od początku. Tak, ale to jest już takie nachalne, no ja bym powiedział, że były też bardziej subtelne metody oddziaływania. Na przykład, ja się dosyć tym zajmowałem, znaczy rozłam w PPS. Prawda? Na przykład, który miał miejsce. No to oczywiście ci główni protagoniści tego rozłamu nie mieli nic wspólnego z żadnymi służbami PRL-u, ale przynajmniej w jednej z grup były osoby związane z wywiadem i one na przykład tutaj lansowały pewne poglądy, złudzenia, no, sugestie, że tu możliwe będzie, nie wiem, podjęcie jakiejś działalności w kraju, że należy się wycofać z takich radykalnych ośrodków, że dlaczego socjaliści mają współpracować z NDK-ami. To jest w ogóle, nie, to jest sprzeczne z zasadami w ogóle ruchu socjalistycznego. No to się trochę stało, prawda? Bo i to pęknięcie się... Dokładnie. I tak. Takie pęknięcie, można ten przykład mnożyć właśnie we wszystkich stronnictwach, mówiąc szczerze. Było takie pismo, właśnie bo wspomniałem NDK-ów. Było takie pismo w Paryżu wychodziło, Horyzonty się nazywało, tak. Które odgrywało taką samą rolę, to znaczy mówiło, tu prawda, jednak jest granica na Odrze i Nysie, no owszem, ten komunizm, ale Zachód, może trzeba będzie wrócić do myśli Dmowskiego, jakoś w przyszłości porozumieć się z Rosją, nie należy współpracować z Amerykanami, no to za tym stoi amerykański wywiad, trzymajmy się od tego z daleka. I w gruncie rzeczy sens jest taki sam. Rozsadzanie, że tak powiem, stronnictwa politycznego. Białe plamy. Czy nie istniała obawa, że Warszawa wykorzystuje, powiedzmy, działania CIA czy MI6, wykorzystywania Polaków będących na emigracji do pewnych działań w kraju? I czy to nie determinuje tych polityków później w funkcjonowaniu tych różnych agent rządowych? Nie, to jest bardziej skomplikowane. Znaczy, ja to kiedyś rzeczywiście przeglądałem taką akcję, która nie do końca jest związana z Bergiem, ale powiedzmy, że jest równoległa. Cele wywiadu PRL-owskiego i pewnie stojącego za nim sowieckiego są takie, żeby wchodzić w takie struktury kontaktów na kraj. No, była słynna, prawda, czwarta komenda winu. Tak. I przez to po pierwsze parę rzeczy osiągnąć. To znaczy po pierwsze penetrować te ośrodki na emigracji jako takie. Raz. Dwa. Próbować odkrywać i penetrować ich kontakty z krajem, łącznie z konkretnymi ludźmi. Kto, gdzie przechodzi, z czym, czym się interesuje. Bo oni to traktowali jako rodzaj działalności wywiadowczej. Tak. Ale strategicznym też celem było osiągnięcie tego, żeby poprzez kontrolę tych ośrodków tam na zachodzie spróbować się dostać do wywiadu amerykańskiego. Czyli znaleźć możliwości wejścia w struktury emigracja, wywiad amerykański i zobaczyć po pierwsze, jakie są cele amerykańskie, o co im chodzi, a być może umieścić swoich agentów. Oni to próbowali robić bardzo, to taka cała gra operacyjna. Oni to w kilku, że tak powiem, planach próbowali. Sprawa Bergu jest jednym z nich, ale taką samą akcję, na przykład ja to najlepiej znam, prowadzili via środowisko właśnie PPS-owskie. Próbując, że tak powiem, tych kurierów, którzy tutaj przyjeżdżali do Polski, zastąpić kurierami niby podziemia PPS-owskiego, którzy szli na emigrację. Zresztą osobą taką, która się w to bardzo zaangażowała, był bardzo znany dziennikarz później, Ryszard Wojna. Ryszard Wojna, taki bardzo znany dziennikarz PRL-u, członek KC, redaktor Trybuny Ludu, on zaczynał jako młody działacz właśnie jako kurier wywiadu PRL, który docierał na zachód. Dotarł bardzo daleko, muszę powiedzieć. Dotarł już do rozmówców amerykańskich, którzy można rzeczywiście przypuszczać, że byli związani z CIA i jakby nadzorowali działalność związków zawodowych, central związkowych, kontrolowali to. On do tego miejsca dotarł i tu został zdekonspirowany. I to ponieważ, się wszystko będzie skończyło. Panie profesorze, jego brat trzeci był tłumaczem w CIA. No, być wojna. Może to jest ta droga z jego, że tak powiem, skompromitowania, czyli odkrycia, że on to nie jest żaden, że tak powiem, niepodległościowy podziemie, tylko że to jest... Ale ponieważ to już był okres odwilży, to się dla niego skończyło bardzo delikatnie. To znaczy, no po prostu nie mógł już kontynuować, wrócił do Warszawy, zajął się dziennikarstwem. To się zresztą po 56 roku zmieniło, bo te akcje, ta akcja reżimu właśnie sprowadzała się do tego, żeby właśnie kontrolować, trochę oddziaływać. No potem jest takie wzmożenie. Ludzi, tak. Potem jest takie wzmożenie, kiedy zajął się tym, nie wiem, szczerze powiedziawszy, z jakichś powodów jakoś szczególniej czy aktywniej generał Moczar, kiedy został ministrem, no, czyli to jest 64 rok, prawda, bo z tego, że to jest ale tak, ale to już, to chodzi o to, żeby, no, nie bardzo, powtarzam, nie bardzo rozumiem powody, no bo emigracja nie jest wtedy polityczna emigracja, ona jest przeciwnikiem. Znaczy ona jest przeciwnikiem w innej przestrzeni, kultury, książek, pomysłów, o, coś takiego. No dla Moczarowców to było ważne. Nie, no tak, no tak, tylko że z tym nie można walczyć metodą agenturalną, prawda, no bo niczego nie można było przeciwstawić temu w sensie koncepcyjnym, natomiast no, jest wzmożona próba wysyłania tam osób i jakby infiltracji. Panowie, obaj żeście przeprowadzili wiele badań dotyczących tego polskiego Londynu, polskiej emigracji. Czy waszym zdaniem są jakieś postaci takie w tym środowisku londyńskim, mówię o politykach głównie, które były takimi osobami niezłomnymi, nie wchodzącymi w relacje ani z jednymi, ani z drugimi? Mówię o Brytyjczyków. Ale co to znaczy nie wchodzące w relacje z Amerykanami czy Brytyjczykami? Musieli wchodzić w relacje, bo inaczej bo byli tam. No, po pierwsze tam byli, po drugie to też jakby jest strategiczny cel emigracji. Oddziaływać na politykę zachodnią, informować o Polsce i próbować, że tak powiem, przekonywać do działań, które by służyły Polsce w tym sensie, żeby zwiększały szanse odzyskania niepodległości. Albo po drodze są cele umiarkowane, takim powiedział, paradoksalnie zbieżne z tym, o co chodziło władzom PRL. Czyli na przykład zachęcać polityków amerykańskich, brytyjskich, ale amerykańskich przede wszystkim, do uznania granicy na Odrze i Nysie. No właśnie. Tak, no. Bo tu, i tu mamy problem. To też zresztą był podział, prawda, bo były takie osoby najbardziej niezłomne z niezłomnych, które uważały, ale różnych przekonań światopoglądowych, bo to i Pragier na przykład, czy socjalista, ale i Józef Mackiewicz, że właśnie nie ma się o co trzaskać, bo co to jest granica na Odrze i Nysie? To jest wewnętrzna linia demarkacyjna w obrębie systemu sowieckiego. Ja? No ale były osoby, które, no co prawda nie należące w sposób bezpośredni, geograficzny do Londynu, Nowak Jeziorański, prawda? Uważam, że to jest najważniejsza z punktu widzenia polskiego interesu kwestia. Czy rządzą komuniści, czy nie komuniści, tą sprawę trzeba rozwiązać. I do końca. Dokładnie, ale to ja bym powiedział, znaczy nawet Pragiera muszę pobronić, bo się tu nim zajmowałem. Owszem, on tak twierdził w pierwszych latach powojennych, że to w ogóle nie ma znaczenia, to jest wewnętrzna granica sowieckiej okupacji. Natomiast to się potem zmieni. I to już w latach 50. on powie, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ta granica została utrwalona. Znaczy, no to jest jakby oczywiste. Znaczy, ktoś, kto jest, opowiada się za niepodległą Polską, antykomunistyczną, nie może mówić, że go nie obchodzi granica zachodnia Polski, no bo to jest obszar przecież nie tylko państwa, ale też obszar życia narodowego, prawda? Tam mieszkają Polacy, no nie można być nie... W związku z tym właściwie takich działaczy na emigracji, którzy by tą granicę polsko-niemiecką uważali za nieważną, no to ja właściwie trudno by mi było wymienić. To Mackiewicz, Józef. No Mackiewicz był osobą szalenie specyficzną i w gruncie rzeczy był outsiderem w tym Londynie, o którym my tu mówimy. On nie był, oczywiście pisarz, publikował, ale politycznie był uznawany za wariata. Natomiast, no bym powiedział, to jest bardzo ciekawe, bo w gruncie rzeczy przez te tyle lat, prawda, aż do roku 89, jak patrzymy, to jeśli chodzi o sprawę granic, no w gruncie rzeczy nastąpi, że tak powiem, uznanie stanu istniejącego. Oczywiście granicy wschodniej nikt nie będzie mówił formalnie, że ją uznaje. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, w 89-90 roku nikt z Londynu nie będzie podnosił tej kwestii. Nikt. Bo to było jednak, tak jak tutaj mówiliśmy, oni sobie w pewnym momencie zdali sprawę, że ta sprawa jest już zamknięta, że do tego już nie ma co wracać, że nie wolno prawda, stawiać programu, który może prowadzić do konfliktu z Ukrainą, z Litwą, z Białorusią. I w związku z tym no po prostu trzeba to uznać za sprawę zamkniętą. Panowie, teraz chciałbym was zapytać o sprawy trochę społeczne. Pan profesor Chabieński zajmował się sprawami pism, wydawnictw migracyjnych. Przypowiedź, ponieważ w tej grupie ludzi, która funkcjonowała w Wielkiej Brytanii, znalazły się postaci z przedwojennego dziennikarstwa, nauki. Jak wygląda dotarcie poprzez prasę, poprzez wydawnictwa do tej społeczności emigracyjnej? Kto tam odgrywa największą rolę? Pan zajmował się wiadomościami. No, naturalnym odbiorcą jest inteligencja mieszkająca w Londynie, potem w Wielkiej Brytanii, no ale przede wszystkim w większości wypadków w Londynie. No ale nie tylko. Wiadomości są w tym dobrym okresie, pierwszym, no potem to pismo ma także kłopoty finansowe, spadek czytelników, doświadcza tego. No ale w każdym razie ono promieniuje. Ale ten spadek wiąże się z pauperyzacją tych emigrantów? To jest pismo pogeneracyjne. Mhm. To znaczy, to jest pismo, które zostało powołane przez przedstawiciela, ktoś to nazwał założyciela emigracji. No, Grydzewski był, no, tak. nie w sensie politycznym, a redaktor tego pisma i wskrzesiciel. I to jest dla generacji tej założenia. Ona to zaczyna odchodzić, to jest mniej więcej połowa lat 50. No więc przybysze nowi czytelnicy się pojawiają, ale to jest bardzo specyficzne pismo, o bardzo specyficznym profilu, dostosowane do potrzeb swoich czytelników. Zaczyna tych czytelników ubywać i to pismo zaczyna mieć kłopot. Ale w tych dobrych latach, chociaż ono na kłopoty finansowe zaczyna cierpieć kilka lat po wojnie. Tak. Ono promieniuje. No, widziałem listę prenumeratorów. No, to są de facto nazwiska na całym świecie. No, nie jest ich wiele, ale i we Francji, poza Wielką Brytanią, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, no, wszędzie. No. Ale główny odbiorca jest tam. I to w dużej mierze dotyczyło także książek, choć na szczęście to można powiedzieć, że to jest rekompensata tych wszystkich mankamentów, o których mówiliśmy, politycznych. Książka, kultura w ogóle może tak, no ona promieniuje, znaczy odbiorcą są nie tylko ci, Polacy, którzy mieszkają poza krajem, ale kraj w różnym stopniu. No, ona jest przewożona. No to się zaczyna na szerszą skalę w 1956 roku, kiedy zaczynają się możliwości odwiedzin, a ludzie zaczynają się kręcić. Tą drogą trochę książek dociera. Ogromną rolę, to jest do pewnego stopnia paradoksalne, dlatego że Londyn jest do tej instytucji niechętnie ustosunkowany, odgrywa Wolna Europa. No politycznie trochę, że to amerykańskie. Ale ta Wolna Europa działa i pracuje na ludziach z Londynu. Oczywiście. To przecież jest ona, siedziba jest w Monachium, ale przecież tak, oni to na to biuro mówili, no to jest redakcja londyńska, tak. Gdzie wszyscy ci generałowie, pisarze, publicyści są ciągle wzywani tam, proszeni do udziału w audycjach, w dyskusjach okrągłego stołu i to robią. Więc, pomijając, że jeżeli spojrzymy się na charakter programu, no to te audycje o charakterze kulturalnym, literackim, historycznym, one stanowią kawał czasu emisji, nie tylko polityka. To jest także to. Więc jest taka audycja, na przykład była taka audycja na Czerwonym Indeksie. Mhm. Czytano książki, tak. No potem Giedroyć zaczął to wszystko dominować. To był najważniejszy instytut literacki, stał się najważniejszą oficyną. Ale tak, książki do wspomnienia generałów, no to ale, było. No. Ale niekoniecznie. Znaczy, ja o sobie tylko powiem. Na Czerwonym Indeksie równo słuchałem, jeszcze chodząc do szkoły, i na przykład Sołżenicyna, to ja całego odsłuchałem w ramach audycji na Czerwonym Indeksie. No tak, ale to 74. 73, 74. Więc to, co Londyn miał do zaproponowania w sferze obrony tożsamości, to, co dzisiaj nazywamy polityką pamięci, odkłamania, czy w ogóle historii najnowszej, czy właśnie powiedzenia, dotarcia do odbiorcy krajowego z faktami czy z osobami, które były już nieznane, no bo upłynęło trochę czasu, no to tutaj są, to jest ogromna zasługa, bo wiadomości są pismem grupowym, jeśli tak można powiedzieć. Wielki format, kulturę można było schować gdzieś tam pod marynarkę i przewieźć. No, wiadomości nie bardzo, bo to duże, ciężkie pismo. Ale książki przez radio, jak najbardziej tak. Więc ta zasługa jest tutaj ogromna i krąg odbiorców jest dlatego, że krąg odbiorców nie jest kręgiem emigracyjnym, tylko ona. A prasa codzienna? Zresztą, no prasa codzienna w Londynie ukazywała się przez lata, no profilowo o tym, ten Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, no, który był taki, no właśnie, najpierw rządowym, a potem takim opinii, no bo tam to było, jeśli się, jaki jest program dziennika, no to jak myśli emigracja ta niepodległościowa, niezłomna czy londyńska? No, to jest trochę tak, prawda? To jest dobre pismo. Ona nie była organem rządu, ale ona była pisem opinii w tym sensie. No potem generał Anders miał wpływ trochę na linię, no, czy nawet nie trochę, ale nie w tym sensie, że wymagał, żeby o jego aktywności to pismo pisało, dlatego żeby właśnie trzymać taką, no tak, można tak powiedzieć, linię niepodległościową. No? Ale krąg jest emigracyjny, a książka, te wszystkie, no, pobóg, który tak myśmy studiowali na półce. A jakie to nakłady były tych pism, wiadomości na przykład w najlepszym okresie? To są nakłady kilkutysięczne. Dziennik miał nakład 30 tysięcy, potem przez długi okres czasu, potem to zaczęło spadać. No ale 30 tysięcy, jak powiedzieliśmy sobie, że Polaków w Wielkiej Brytanii z około 150, to 30 tysięcy to nie jest mały nakład. Tak. I powiedziałbym, że ci tacy bardziej aktywni ludzie, no i oczywiście lepiej wykształceni, no wiadomo. Prawda, jednak ten dziennik czytali, to było coś takiego, co bym powiedział, też był pewien, dla ludzi, z których ja spotykałem, no to był taki element trochę autolegitymizacji. Znaczy, czyta się dziennik, no każdy czyta dziennik. I on, że tak powiem, tworzy też taki obiekt, znaczy, jeżeli coś istotnego zostało tam napisane, w sensie artykułów publicystycznych, poglądów, recenzji i tak dalej, no to czytali wszyscy. Wszyscy mogli się do tego odnieść, aprobatywnie, nieaprobatywnie, i to jest dobre pismo do pewnego okresu zwłaszcza. To znaczy, dopóki ma zaplecze autorskie dobre, no powiedzmy, że to do lat 70., 60., może 60., to jest naprawdę bardzo dobre pismo. Tam jest w końcu lat 50. taki dodatek, znaczy właśnie nie dodatek, taka wersja weekendowa, to się nazywała Tydzień Polski, która była troszeczkę inna, to znaczy to jest miejsce do dużych tekstów publicystycznych. Oczywiście w dzienniku także, tego, że dziennik jest przede wszystkim pismem informacyjnym, a tutaj cały szereg, no to jest taka próba trochę, znaczy dzięki, może tak, że dzięki temu, że to powstało, to znaczy ta wersja, no to ta publicystyka emigracyjna, czy myśl właśnie polityczna, bo tam nie tylko publicyści londyńscy, ona znalazła taką platformę, taką kontynuację, mimo tego, że tych osób już jest coraz mniej, no bo przecież mamy także odpływy, prawda? Mackiewicz wyjeżdża do Polski, Stanisław, prawda, bardzo wybitny publicysta, umiera w 67 roku, Aleksandra Bregman, więc to środowisko ono się kurczy raczej, czy zwija emigracja z powodów takich metrykalnych, o których mówiłem. No ale dzięki temu ta wymiana myśli, reakcja na książki, na to wszystko, co się dzieje w sferze kultury, tam się o tym dyskutuje, pisze recenzje, więc... Jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo mówiliśmy tutaj o wolnej Europie, ale jest też element zwrotny, to znaczy powstaje pismo na antenie, to są lata 60., połowa lat 60., a potem ono nie będzie wychodziło jako osobne pismo, ale będzie dodatkiem do Wiadomości, a potem dodatkiem do takiego pisma Orzeł Biały, bardzo ważnego. Przez jakiś czas było samodzielne. Przez jakiś czas, tak. Przez chyba 5 lat było samodzielne. To jest pismo, które zawiera audycje Radia Wolna Europa. Te najważniejsze, takie publicystyczne, dotyczące w ogromnej części kraju, spraw krajowych. No więc teraz mamy taką sytuację, że prawda, tu zostało wygłoszone na łamach RWE do kraju, w gruncie rzeczy też wraca do emigrantów w postaci właśnie tekstów na antenie, które jak powiedziałem, najpierw były samodzielne, ale potem były dołączone, a zatem czytelnicy na przykład Orła Białego, no dostawali już nie pamiętam ile tam, no około 10 stron, prawda, w każdym numerze tego, co było przekazane o kraju, do kraju, o sprawach kraju. To służyło w gruncie rzeczy obiegowi informacji. A pytanie, czy ta sekcja polska BBC jakoś, że tak powiem, penetrowała, czy opisywała ten polski Londyn? W mniejszym stopniu, dlatego że różnica pomiędzy wolną Europą a BBC i głosem Ameryki, to jest, jeśli tak można powiedzieć, odpowiedni BBC, polegała na tym, że wolna Europa miała być radiem, który konstruował i posługiwał się programem obliczonym na to, co chcą usłyszeć słuchacze tu. A z nazwy ta różnica wynika. A BBC i głos Ameryki to są instytucje przekazujące opinię rządu odpowiednio brytyjskiego i amerykańskiego. Więc tam część publicystów, o których mówiliśmy, współpracowała. Na przykład Adam Ciołko znalazłem jego i bardzo aktywnie wypisywał, mówił, występował przed mikrofonami Wolnej Europy, ale współpracował także z BBC. Natomiast zupełnie może nie, ale różne pomysły na przekaz. To znaczy chcemy pokazać w wypadku BBC Głosu Ameryki, jaka jest opinii publicznej, prasy brytyjskiej i amerykańskiej dotycząca sytuacji w świecie, w tych krajach, które reprezentują BBC i Głos Ameryki, co się mówi na temat sytuacji w Polsce, jak się ją rozumie, jak się ją tłumaczy. Przesłanie radia jest właśnie takie, to znaczy chcecie czegoś posłuchać, interesuje was wersja historii, którą mamy do zaproponowania, chcecie posłuchać o tym, co się, jak wygląda niezakłamana, czy niezdeformowana historia przedwojnia, czy też II wojny światowej, te wszystkie rzeczy, o których cenzura nie pozwala mówić kraju. Proszę bardzo, no to wam dam. A jeszcze mam takie pytanie na zakończenie, bo panowie reprezentują środowisko naukowe. Jak wygląda ta nauka w tym Londynie? Jest polski uniwersytet na obczyźnie, a były te wydziały najprzód w Oksfordzie, w St. Andrew chyba, i w czasach wojny, prawda? Tak. Trzeba było zagospodarować, znaczy w najlepszym tego słowa znaczeniu, ludzi, którzy przerwali studia. No to nie czy były aktywność akademicką. No, bo większość mężczyzn w tak zwanym wieku poborowym szła do wojska, no ale były takie zwolnienia, prawda, na zakończenie studiów. Był wydział prawny, wydział lekarski, potem była szkoła architektury, która wszystko przetrwało do okresu bezpośrednio powojennego. No a potem utworzono, to jest początek lat 50. Polski Uniwersytet na obczyźnie. I tam mamy naprawdę wybitne postaci naukowców. Na początku. Szkoła, to się nazywało Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, bo to właśnie Adam Ciołkosz, i Marian Kukiel, Edward Raczyński. Więc dlatego, że to są wszystko instytucje, których lat, okres świetności szybko mija. No trochę z tych powodów, o których mówiłem. No, Polacy urodzeni, biologia. Młodzi Polacy, którzy urodzeni albo w Polsce, znaczy przed 1939 roku, albo tym bardziej urodzeni w czasie wojny, bądź po, no, wybierali szkoły, siłą rzeczy, szkoły angielskie, byli angielskojęzyczni i wybierali wyższe uczelnie. Bo pomysł Polski Uniwersytet na obczyźnie polegał na tym, żeby tam uczyć przedmiotów, których się nie wykłada na uczelniach brytyjskich, prawda? To znaczy duża część poświęcona polskiej literaturze, historii, kulturze i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że lata 50., 60. to jest czas, dobry czas. No potem zaczęli odchodzić wybitni wykładowcy. Nie było takiego usprawiedliwienia, powiedziałbym, kulturowo-naukowego także na funkcję. Ta instytucja zresztą przetrwała, bo powiedzmy to, no, do dzisiejszego dnia Puno istnieje. No tylko rola, którą ta instytucja pełniła od końca lat 60. już jest daleko inna, powiedzmy tam. Panowie, na zakończenie chciałbym was zapytać o taki problem dotyczący tej biologii, o której wspominaliście. Odchodzą ludzie, a zostają materiały, zostają dokumenty, a ich stępni są anglojęzyczni, a nie funkcjonują w tej rzeczywistości, o której my dzisiaj opowiadamy, polskiej. Jest Instytut Sikorskiego, jest kilka instytucji, które tym się zajmują. Wy jesteście badaczami, którzy jak gdyby tymi sprawami zajmują się na co dzień. Proszę powiedzcie, jak można zadbać o to, żeby te archiwalia po odchodzących Polakach, pełniących ważne funkcje w tym życiu emigracji londyńskiej, dostały się do polskich historyków, w ogóle do historyków. Jak można zadbać o to? No to mamy ten sam problem, co wszędzie w Polsce też. W gruncie rzeczy jest bardzo trudno rozwiązywany. Znaczy oczywiście instytucje zajmujące się archiwistyką w przypadku Londynu to tego typu kolekcje po ludziach gromadzi Instytut Sikorskiego, Biblioteka Polska w Londynie, Instytut Piłsudskiego, no zależy jakie tutaj, komu bliżej, do jakiego środowiska. Tak. To one zabiegają o to, żeby przejąć kolekcje po umierających, czy prawda, zbliżających się do kresu swojego życia różnych osobach, no a wychodzi różnie, mówiąc szczerze. To samo mamy przecież w Polsce tutaj. Też mamy akcję, prawda, zbierania archiwów i tak dalej, a niemniej, że tak powiem, bywa różnie. Często tak jest, to trzeba sobie powiedzieć, właściwie w większości wypadków, że te archiwa lądują na śmietnikach po ludziach. Tak. Lądują na śmietnikach, nie trafiają do obiegu i stąd tu mamy, że tak powiem, no, takie wyjątki trochę, prawda? Znaczy, jeśli chodzi oczywiście o polski Londyn, no nie potrafię powiedzieć, ile to jest kilkadziesiąt kolekcji, no ale chyba nie kilkaset. Jest numer, kolekcje prywatne, widziałem teraz, są, zaczynają się od 700. No to dobrze, ale jeśli... To nie przeczy temu, o czym pan profesor mówi. To znaczy, że ta spuścizna nie jest szanowana. Oczywiście, że tak jest, no, z własnych doświadczeń. No, właśnie nie ma w ogóle po Juliuszu Mieroszewskim. Została korespondencja dzięki temu, że listy, które on pisał do Giedroycia, były archiwizowane przez Giedroycia. Jego papierów nie ma. Mówiliśmy tutaj, zanim ten program się rozpoczął, o Adamie Pragierze, czołowej postaci emigracji. No nie wiadomo, co się stało z jego... spuścizną, z jego kolekcjami. Kiedyś słyszałem opowieść, prawda, o tym, jak zaginęła kolekcja materiałów środowiska Piłsudczyków na emigracji Ligi Niepodległości Polski. To dotyczy zresztą, przepraszam, nie tylko środowisk politycznych, po Hemarze, po Marianie no Hemarze. Właśnie. No to zostało to, on był autorem, publikował sporo, to się ukazało drukiem, był autorem kabaretu swojego imienia, no to zostało... Dobrze, że go Nowak zaangażował do RWE, to przynajmniej materiały zostały. Można może częściowo tego odsłuchać dzisiaj, bo to jest zachowane. Tak. No ale cały szereg jego, no to jest ważne, archiwum pisarza. Tak. Nie tylko to, co wyszło drukiem, ale to, co wychodzi bezpośrednio spod jego ręki, tego nie ma. No więc to jest bardzo smutna historia, no ale oczywiście trzeba z tym walczyć na ile można, tylko że to już trochę jest za późno, jeśli chodzi o Londyn, bo te największe postacie polskiego Londynu to już odeszły i to wiele lat temu. Tak. Więc natomiast to, co zostało po tych, których dokumentacja nie zaginęła, nie przepadła gdzieś, no oczywiście powinno być przedmiotem troski, konserwacji stosownej, zabezpieczenia trwałości i stopniowego publikowania tego, co można pisać, a na pewno prowadzenia badań, no, które prowadzi systematycznie właśnie profesor Chabielski na przykład, ale też i inne osoby, prawda? Też niektóre instytucje krajowe, trzeba to sobie powiedzieć, w tej materii podjęły starania, część archiwów albo wolą tych emigrantów trafiło do Polski, na przykład do Solineum, dajmy na to, archiwa Rzęczykowskiego. Nowaka. Albo trafiło do Torunia, do takiego ośrodka, zbiera materiały, czyli to jest na przykład archiwum wiadomości wspominanych. To jest archiwum emigracji chyba w Toruniu. Słucham? Archiwum emigracji. Emigracji w Toruniu, tak. No są takie osoby, nie dziś one się tym zajęły, tylko lat temu 30, kiedy to jeszcze miało istotny sens, które próbują takie kolekcje przechować, zagwarantować ich dalsze istnienie i bezpieczeństwo w odpowiednich warunkach w kraju. No a niektóre, że tak powiem, kolekcje lichowie, co się z nimi stało? No bo też o takich wiem, zwłaszcza archiwa po Stronnictwie Narodowym trafiły do Polski, ale gdzie one są, ja nie mam zielonego pojęcia. To jest problem. Panowie, dziękuję serdecznie wam za rozmowę. Gośćmi dzisiaj naszymi byli profesor Andrzej Friszke, dziękuję. Dziękuję. I profesor Rafał Chabielski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Dlaczego pisarze polscy nie wracają do kraju? Za chwilę usłyszą państwo nagrane na taśmę dźwiękową fragmenty odpowiedzi wygłoszonych przez pisarzy przebywających na obczyźnie. Przemawiali oni niedawno w Londynie w sali Ogniska Polskiego wobec zgromadzonej tam publiczności. Przemawiał między innymi publicysta Juliusz Mieroszewski. Mówi o przyczynach swego pozostawania na obczyźnie. Jeżeli państwo pozwolą, chciałbym zacząć od bardzo osobistej uwagi. Wydaje mi się, że ludzie spoza naszego zawodowego koła nie zawsze i nie w pełni zdają sobie sprawę z faktu, że dla pisarza, a w szczególności dla pisarza młodego i średniego pokolenia, niemożność powrotu jest życiową tragedią nie mającą sobie równi. Każdego pisarza emigracyjnego nachodzą momenty straszliwego osamotnienia. W takich chwilach uświadamiamy sobie, że nasz rozwój, wysiłek, praca i dorobek odbywają się poza ramami życia kraju, od którego odcięci jesteśmy tak, jak żadna inna emigracja odciętą nie była. Ilu ludzi czytało w Polsce nasze najlepsze książki emigracyjne? najlepszym razie setki osób. W tym wypadku nie chodzi tylko o sukces, o uznanie i o pełni oddźwięku. Chodzi to, są momenty niezmiernej wagi. Każdy z nas chce przede wszystkim pisać po polsku i dla Polaków i ogłoszenie choćby najlepiej przyjętej na zachodzie angielskiej książki nie wyrówna owego pogrzebania za życia w kraju. Nasza sytuacja w tym wypadku jest bez precedensu, gdyż pisarze poprzednich emigracji, bez względu na to, czy pisali po polsku, czy w obcym języku jak Konrad, nie byli od kraju odcięci tak perfidnie i tak bezwzględnie jak my. Bezpośrednio po wojnie rozmawiałem z grupą żołnierzy w przeddzień ich powrotu do kraju. Wśród nich był pisarz, z którym łączyła mnie przyjaźń. Przegadaliśmy całą noc. W pewnej chwili powiedziałem mu, chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że nie będziesz mógł swobodnie pisać. Mylisz się, odparł mój przyjaciel, nie będę mógł tylko drukować. Natomiast gdybym został, mógłbym może drukować, ale nie mógłbym pisać. Co jest ważniejsze?